motema mama oh oh yemisa na bato ndenge nalinga kayo mingi mama oh mama baba kusasa ngai po na yo bigi bigi na bigi to ti ma souvenir oh oh oh mama oh ala kuringa te to boyana nanzela ya kitambo na kotambola ne na makolo mama oh na komi na banda na zoki na lokolo viki na ye yemisa na mbandanga nde nalingaka yo mingi koleta o o mama baba koboma ngai mpo na yo vikina kolinga kotima souvenir o mama bana kolinga te toboyana viki ye oh viki ye viki na koti musulman mpo na yo mama o oh viki ye viki kaka mpo na yo liwaza lipene oh viki ye na lamwe lolango na lamwe bolingo viki na ye oh viki ye oh, oh walai nga bakosasa ngai mpo na yo oh viki ye oh viki na viki kolinga koti ba souvenir oh, oh, oh mama oh bana kolinga te toboyana.